बार। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 175वीं कक्षा। पचासवां सूत्र हो गया था। आगे है संख्या पूर्वो दिगु। थोड़ा सा एक दो चीजें पूछनी। ये जो हमने इसमें किया तद्धि था उत्तरपद में, अगर हम पूर्व शाला का तत्पुरुष समास नहीं करते तो फिर प्रिया का कोमल भाव होना था। प्रिया का कोमल भाव होना था। अभी हमने पूर्व को पहले कोमल भाव किया क्योंकि तत्पुरुष किया था। हमने पूर्व शाला का पहले तत्पुरुष कर दिया, फिर पूर्व शाला प्रिया का हमने बहुवी ही करके फिर वो स्वर वाला बात लेके आते, पर उससे पहले हमने पूर्वा को कोमल भाव कर दिया था। अब स्त्रिया कुमत भाषित में उसने बोला है ओ प्रियादिशु, ये बात नहीं समझ में आई अपूर्णी तथा अप्रियादि है, लेकिन यहाँ पे तो प्रिया शब्द आ रहा है तो फिर उससे कोमल भाव कैसे हो गया। आप प्रिया को मान कर क्यों कर रहे हैं? यहाँ बात हो रही है मुख्य रूप से स्वर संबंधी जी। के पूर्वा शाला प्रिया यस्य, जब इस प्रकार से विग्रह करेंगे बहुरी समास कर लिया जी। तो बहुरी समास में बहुव्रीह प्रकृत्या पूर्व पदम, इससे पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है जी। तो पूर्वा शब्द को प्रकृति स्वर जो भी उसका है वो प्राप्त होने लगा, और जब पूर्वा शाला का अलग से तत्पुरुष समास और कर दिया गया तो तत्पुरुष समास का स्वर होता है समासस्य सूत्र से अंतोदात्त। अब शाला के लाकु अंतोदात्त होगा तो ये अंतर नहीं आ गया? तत्पुरुष समास न करने से पूर्वा का स्वर होना था, तत्पुरुष समास करने से ला के आ को उदात्त हो गया, उसके बाद अन्य सारे कार्य हो जाएंगे। बाकी पुंवद भाव का कार्य है तो वो तो स्त्रिया पुंवद भाषित सूत्र से वहाँ जो पूर्व पद है अर्थात पूर्वा शब्द उसको पुंवद भाव हो जाएगा क्योंकि स्त्रिया पुंवद भाषित में जो अप्रियादिशु कहा गया है तो उसमें जो आगे सूत्र आ रहा है पुंवद कर्मधारे जातीय देशीयेषु, तो ये सूत्र इन सारे सूत्रों का अपवाद है। स्त्रिया पुंवद भाषित से लेकर के और पुंवद कर्मधारे जातीय देशीयेषु सूत्र तक, उसके उसके पहले पहले तक यानी कि जातेश्च सूत्र तक जी, तो ये जो सारे सूत्र आए हैं 33 से लेकर के और 40 तक जी, इन सब का ये अपवाद है पुंवद कर्मधारे जातीय देशीयेषु। और ये बनाया इसीलिए गया है कि जहाँ जहाँ पिछले सूत्रों से प्राप्त नहीं हो रहा है और वहाँ यदि कर्मधारय समास किया गया है तो इससे पुंवद भाव होना है, इससे पुंवद भाव होना है। और यहाँ जो पूर्वा शाला का समास किया है यह कैसा किया है? तो नहीं तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है? कर्मधारय ही है तो पुंवद भाव हो जाएगा इस प्रकार से। कहाँ आना चाहिए? वहाँ क्यों आएगा? अपवाद तो आगे आता है, अपवाद आगे आता है, लेकिन पुंवद भाग अगर हम ये पुंवद कर्मधारी जाति देशियों से कर रहे हैं तो फिर सिद्धि में वो सूत्र आना चाहिए ना। अच्छा, इनके लिखने के लिए हाँ, तो इसमें कहीं कहीं भूलें मिल जाएंगी ऐसे हो जाता है, क्योंकि इसी तरह जब पूर्वा शाला में पुंवद भाव से उन्होंने फिर वार्तिक दे दिया, उन्होंने वो अप्रियादिशु पर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ जी, उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर हम सिर्फ पूर्वा शाला से करते हैं तो इसका हो जाएगा गुरु जी स्त्रीय पुंवद भाषित से, या फिर उन्होंने विकल्प क्यों दिया सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंवद भाव? वो सर्वनाम शब्दों का तो ये है ना कि उसमें तो वृत्ति मात्र में कैसा भी हो, चाहे बहुरी समास हो, चाहे कर्मधारय समास हो, कहीं भी हो, बस एक वृत्ति यानी कि व्यवहार उनका प्रयोग में आ जाए तो उनको प्रमोद भाव होता ही है। किसी के साथ में भी समास करेंगे हम, जैसे हम कहें कि सर्वा बालिका, सर्वाच ताह बालिका, वही सर्व हैं वही बालिका हैं, तो सर्वासु और बालिकासु, वो सर्वाजस बालिका जस, अब यहाँ भी सर्व को प्रमोद भाव करेंगे। तो वृत्ति मात्र में कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे समास कोई सा भी हो, लेकिन सर्वनाम शब्दों को प्रमोद भाव हो जाता है। और वो जो कल आप कह रहे थे शाला शब्द का, वो पता लगाइए आपने कौन सा स्त्री प्रत्यय है, या भूल गए? ये शो धातु से बनता है शाला शब्द, हाँ, और अनादि कोश में जो है इसमें कालन प्रत्यय करते हैं, कालन का आल बचेगा और शो के ओ का लोप हो जाएगा, वो नहीं आकार हो जाएगा, आकार हो करके शाल, उसके बाद फिर टाप करेंगे, हाँ उसके बाद फिर टाप प्रत्यय करेंगे। अष्टाध्यायी शब्द क्यों बोल रहे हो आप, सूत्र बोलो सीधा। हाँ, इससे प्राप्त सर्वणों में वृत्ति पुंगव, ये इसके कहने का क्या जरूरत, अन्य जहाँ ये प्राप्त नहीं हो रहे हैं वहाँ, नहीं यहाँ तो प्राप्ति ही था, कहाँ ये पूर्वशाला में, हाँ तो उसको दे दिया, वो जो है व्यापक वार्तिक है, वो सर्वत्र लग जाता है और आपको स्मरण भी हो जाएगा, हाँ देखो ऐसा वार्तिक भी आया हुआ है, कभी काम लेना हो तो याद भी रहेगा वो, एक ही बना होकर और आगमन प्राप्त, हाँ प्राप्ति करेंगे, जहाँ इनसे सूत्रों से हो रहा है वहां कर लेंगे, नहीं हो रहा तो वार्तिक तैयार है। तो शाला की समस्या हल हो गई आपकी, कहाँ हल हो गई, प्रश्न आपका ये था शाला को रसु क्यों नहीं हुआ, हल कहाँ हुई समस्या, आपकी शंका ज्यों की त्यों है और आप अपनी शंका नहीं बोल पा रहे। आपकी शंका ये थी कि जब बहुरी समास में सारे पद उपसर्जन होते हैं, आप अपनी शंका को भूल गए कि बहुरी समास में जब सारे पद उपसर्जन होते हैं तो शाला भी तो उपसर्जन है, ये तो फिर गोस्त्री और उपसर्जन से इसको क्यों नहीं हरस हुआ, ये प्रश्न था नहीं था आपका, फिर आप तो कह रहे हल होगी समस्या। तो यहां तत्पुरुष समास अलग से हुआ है, ये पूर्वा का और शाला का, और तत्पुरुष समास होकर के अब शाला नहीं है उपसर्जन, पूर्वा उपसर्जन है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है उपसर्जन, उत्तर पद, उत्तर पद पूर्व पद से क्या लेना था ना, अरे प्रथमा निर्दिष्ट पहले आता है नहीं आता है ना, वो तो उपसर्जन संजय वाले, हाँ तो उपसर्जन कौन है पूर्व में, तत्पुरुष समास में, पूर्वा शाला में, पूर्वा है उपसर्जन या शाला है, शाला है, समास होने कैसे हो जाएगा शाला उपसर्जन, अगर शाला होता तो शाला पूर्व में नहीं आता, फिर उपसर्जन पूर्व, पूर्वा है वहां उपसर्जन, अरे शाला तो ये तृतीयांत के साथ समास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिस सूत्र से आप समास कर रहे हो तहितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो इसमें तृतीय व्यक्ति किसमें आ रही है, समानाधिकरणे न सुबंते न सह, तृतीया है इसमें, तो ये आप कैसे कर दोगे इसकी उपसर्जन संज्ञा, क्या तृतीयांत से निर्दिष्ट पद की होती है उपसर्जन संज्ञा या प्रथमा से निर्दिष्ट पद की होती है, फिर आपने शाला ही कैसे कर दी उपसर्जन संज्ञा, शाला तृतीयांत से निर्दिष्ट है, क्यों समानाधिकरण वाची है ये, और ऊपर से आ रहा है समानाधिकरण है ना, तो पूर्वा को रस हो जाएगा। और कुछ आपने बात कही थी कि संस्कृतम भक्षा में, क्योंकि जब हमने बनाया था पंच कपाला तो हम जो उसमें सुख लेके आए थे सप्तमी का, तो इसमें थोड़ी सी ये प्रश्न हुआ कि ऊपर तत्र से लेंगे, तत्र माने सप्तमी अंत, अच्छा वहां से हम सप्तमी ले लेंगे, तो जो प्रत्यय लेके आना है फिर पहले उसके विग्रह करने के लिए वहीं से विभक्ति लेनी होती है, हाँ वहीं से जिस अर्थ में प्रत्यय करना होता है वो अर्थ कौन सी विभक्ति अंत से प्रत्यय करता है उस व्यक्ति को बिना लाए हम विग्रह कर ही नहीं पाएंगे। जब भव भक्ष अर्थ में कर रहे हैं और भक्ष अर्थ में तत्र की अनुवृत्ति आ रही है वहां उस सूत्र में संस्कृतम भक्षः में, तो वहां सप्तम अंत ऐसे बोलना होगा और सप्तम अंत से ही विग्रह करेंगे। फिर जिस सूत्र से हमें प्रत्यय करना होता है तद्धित के अर्थ में, उस सूत्र में कैसी विभक्तियां ली जाती हैं उनको पहले देखना होगा। तो संस्कृतम भक्षः में तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, अब तत्र की अनुवृत्ति आ रही है तो वहां पर फिर सप्तमी लाएंगे, वहां संस्कृत सप्तमी ला करके पंचसु कपालेशु ऐसे विग्रह करेंगे। अगर षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही होती है उसमें कहीं से, तो षष्ठी से विग्रह कर, जैसे तस्यापत्यम के अधिकार में सूत्र आते हैं वहां तस्य शब्द है, तो तस्य माने षष्ठ्यंत, तत्र का अर्थ सप्तम्यंत, तेन का अर्थ तृतीयांत, तस्मै का अर्थ चतुर्थ्यंत, जैसे तस्मै हितम, तो वहां शब्द दिए हुए हैं, ऐसे ही सब जगह निर्देश कर दिया गया कौन सी व्यक्ति आएगी, तो उसी से विग्रह करते हैं। हाँ, तो अतः ही तस्य की निवृत्ति आ रही है, वहां षष्ठ्यंत लेंगे तो षष्ठी से विग्रह करेंगे कि उपगोह अपत्यम, या आता ही में कौन सा प्रत्यय किया था हमने उस दिन, किस शब्द से, नापित शब्द से, तो वह नापिता नाम षष्ठी बोली हमने, क्यों, तस्य की निवृत्ति आ रही है उसमें, तस्यापत्यम पत्यम का अधिकार चल रहा है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं तो विग्रह करेंगे कैसे, और अर्थ भी तभी निकलेगा अगर नापित में हम और कोई व्यक्ति ले आए तो अपत्य के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे। फिर मान लो तृतीय ले आओ कि नापित ही अपत्यम, नापितों के द्वारा अपत्य, ये क्या, हमें की अर्थ लेना है, संतान संबंध जोड़ना है उसका, और प्रथमा ले आए हम नापिता है अपत्यम, तो क्या अर्थ होगा, अन्य कोई व्यक्ति बनेगी नहीं। सप्तमी बोल दो नापितेषु अपत्यम, नाइयों में संतान, कोई अर्थ बन जाएगा। ऐसी यहां पर संस्कृत की बात, अब पांच कपाल और पकाना ये कार्य हुआ है, अब कैसे बोले हम, यहां पांच कपालों के लिए पकाया ऐसे बोल देंगे क्या, पांच कपालों में पकाया हुआ आधार है, जैसे बटलोई में पकाते हैं कोई चीज, तो पांच कपाल आधार है, आधार में सप्तमी होती है, अधिकरण होता है, तो पंचसु कपालेषु संस्कृत, वो कपाल अग्नि के ऊपर रखते हैं और उसमें प्रोडाश रखते हैं, वो पकता है, तो आधारित तो हुए, वो बटलू की तरह हो गए वो। हो गया, ये समास विधा है सूत्र की, तत्पुरुष अधिकार उत्तर समार जाए क्या है, पुरुष अलग समास विधा है सूत्र, समास विधा के सूत्र किसका उदाहरण पढ़ा था आपने, ये जे ना ये तो फिर और कौन करेगा समास, इसमें क्या है तदितर उत्तर पद समाहारे सप्तमी के एकवचन में, आपने प्रथमा निर्दिष्ट समासों को सर्जन में कहा है आपने, वो दिक्संख्या की निवृत्ति आ रही है ऊपर से, दिक्संख्या है दिशावाची संख्यावाची ये प्रथमा निर्दिष्ट है, जैसे पूर्वा शब्द दिशावाची है प्रथमा निर्दिष्ट हो गया, वो संख्या होगा तो वो प्रथमा निर्देश हो जाएगा, ये तो अर्थ का निर्देश है, यहाँ सब सूत्र में तो अर्थ ही अर्थ दिया है केवल, बस सूत्र में न तो कोई सुप और न कोई सुपा, दोनों में से कुछ भी नहीं है, सुबंत का सुबंत के साथ जो बात कहते हैं हम समास में वो सूत्र में एक भी नहीं है, तो सुप लाए उसके साथ में दिक संख्या जुड़ गया, सुपा लाए उसके साथ में समानाधिकरण न की जनवृत्ति आ रही है, कहां से आ रही है, समानाधिकरण ने ये पूर्व काले के सूत्र से, उसके साथ सुपा जुड़ गया, सूत्र में तो केवल अर्थ का निर्देश किया गया है। हाँ, सब घट जाएगा, संख्या पूर्वो द्विगुह, संख्या पूर्व है प्रथमैक वचनांतम, द्विगुह प्रथमैक वचनांतम, ये संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा करता है, समास तो कोई और करेगा। तो पिछले ही सूत्र में जैसे हमने पंच नापितः बोला था, पांच नापिति ही, पांच नापिति बनाया था ना, तो वहां संख्या पूर्व उस तत्पुरुष में आ रही थी। उस ऐसे स्थल जहां भी आएंगे वहां ये सूत्र उनका नाम द्विगु रखेगा। और प्रयोजन कहां कहां आएगा इसका, जैसे अष्टाध्यायी में आया था, तो संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वा यस्मिन, यानी जिस तत्पुरुष समास में संख्या पूर्व में है, तो संख्या पूर्व, संख्या पूर्वो यह समास सद्विगु संजको भवति। अब क्योंकि ये तथार्थपद समाहरेच सूत्र के आगे आ रहा है, तो इसे जोड़ करके इसका अर्थ किया करते हैं। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इत्यत्र यह संख्या पूर्व सद्विगु संजको भवति। तो इस सूत्र में जहां जहां भी संख्या पूर्व में आएगी उस समास का नाम द्विगु हो जाएगा। उदाहरण सारे पूर्व सूत्र के ही माने जाएंगे, और उसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। तो पूर्व सूत्र में अष्टाध्यायी आपने समझ ही लिया था कि वहां संख्या पूर्व होने से द्विगु संज्ञा हो गई, और द्विगु संज्ञा होने से क्या हुआ, क्या हुआ था, द्विगो से गीप लाए थे। लेकिन द्विगो से गीप लाए थे तो स्त्री का पहले निर्णय तो करना पड़ेगा, तो वार्तिक जो है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां भाष्यते, जब उससे स्त्रीलिंग करने का निर्णय हो गया तब हम स्त्रियां के अधिकार में वहां द्विगु सूत्र ले लिया। क्योंकि द्विगु सूत्र तो ये कहता है कि द्विगु संज्ञक शब्द से स्त्रीलिंग में ङीप होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में ङीप होता है, स्त्रीलिंग में है ये शब्द, ये भी तो निर्णय करना होगा पहले, वो वार्तिक ने किया। तो वहां भी द्विगु शब्द पड़ा था वार्तिक में। तो इसमें और भी दिए हैं उदाहरण थोड़े से, तो इसमें और दिए हैं पंचेंद्रह दशेंद्रह। तो पंचेंद्रह का तात्पर्य है कि पांच इंद्राणी जिसकी देवता हैं, दश इंद्राणी जिसकी देवता हैं, और इनकी सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं पहले अध्याय में जो दूसरा पाद था, और दूसरे पहले अध्याय के दूसरे पाद में इसका प्रसंग आया था, इसमें लुक्त अधित लुकी सूत्र पर। तो लुक्त अधित लुकी वहां विग्रह करेंगे पंच इंद्राण्यो देवता अस्य, पांच इंद्राणी देवता हैं जिसकी। तो वहां पर लुक्त अधित लुकी सूत्र क्या करता था, नहीं लुक तद्धित लुकी सूत्र क्या करता था, सूत्र क्या कह रहा है स्वयं देख लो, शब्दों को पकड़ो पहले। लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुकी में कौन सी व्यक्ति है, तो क्या अर्थ हुआ, होने पर सती सप्तमी, यानी कि तद्धित का लुक होने पर। अब जो दूसरा लुक शब्द है उसमें ऊपर से स्त्री प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, यानी कि तद्धित का लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। तो इस तरह से इंद्राणी शब्द तो बनाया था हमने इंद्र शब्द से, क्योंकि उसमें स्त्री प्रत्यय लाए थे और उसी का लुक करना है। तो इंद्र शब्द से जब इंद्राणी बनाएंगे तो वहां जो सूत्र है चौथे अध्याय के पहले पाद में, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाम आचार्याणाम मानुक, तो उससे दो कार्य होते हैं, एक तो आनुक आगम होता है और नीश प्रत्यय होता है। तो इस तरह से इंद्राणी शब्द बनाया गया था। और उसके बाद फिर पंचन के साथ इसका विग्रह करके समास किया गया कि पंच इंद्राण्यो देवता अस्य। तो पंचन जस, इंद्राणी जस, इन ऐसा जो स्थाली पाक बनाया गया है कि उस स्थाली पाक की पांच इंद्राणियां देवता हैं, उनकी आहुति दी जाएगी, देवताओं को आहुति देते हैं। तो पंचन जस इंद्राणी जस। अब इससे यहां समास करेंगे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इससे समास करेंगे किस में, तद्धितार्थ में या उत्तर पद पर रहते या समाहार में, हैं? समाहार में गलत हो गया आपका उत्तर, उत्तर पद ये भी गलत हो गया। अब एक ही बचा, और मैंने अभी विग्रह किया था, नहीं किया था कि पंच इंद्राण्यो देवता से, जब विग्रह कर रहा हूं मैं तद्धित प्रत्यय का, तद्धित के अर्थ को लेकर के विग्रह कर रहा हूं। अरे देवता ये तद्धित का अर्थ है, सास से देवता। मैंने समाहार विग्रह में कब बोला था, अभी आपने समाहार बोला। अभी समाहार में बोलते हैं हम लोग अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, समाहार शब्द का उच्चारण करते हैं। मैंने बोला पंच इंद्राण्यो देवता से, इसमें कहां समाहार बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैंने तीन प्रश्न किए थे, उत्तर पद पर रहे थे या समाहार में, समाहार में किस में समास हुआ ये पूछा था मैंने। इसी दृष्टिकोण से बताया। तो कैसे बोला आपने, इस दृष्टिकोण से बोली फिर दोबारा, समाहार कैसे हो गया ये तद्धित उत्तर पद समाहारे च, इसका अर्थ क्या है, यही तद्धित विषय में उत्तर पद पर। मैंने पूछा था इसमें समास तद्धितार्थ में हुआ या उत्तर पद पर रहते हुआ या समाहार में हुआ, आपने कहा समाहार में। तो तद्धित के अर्थ में हुआ है, तद्धित का अर्थ हमने दिखाया विग्रह में, इसीलिए कि पंच इंद्राण्यो देवता अस्य। तो ये देवता अस्य यानी अस्य देवता, यह है तद्धित का अर्थ। सा अस्य देवता सूत्र है, सा से देवता, तो उस अर्थ में समास किया गया। समास करके विभक्तियां हट के पंचन और इंद्राणी। अब ये सूत्र कह रहा है, नकार का लोप भी कर लेंगे, पंच इंद्राणी। अब ये सूत्र कह रहा है संख्या पूर्व द्विगुह, कि पिछले सूत्र में जो हम समास करेंगे उसमें यदि कहीं संख्या पूर्व में आ रही है तो उसका नाम द्विगुह हो जाएगा। तो पूरे पंच इंद्राणी इस समुदाय का नाम, समास का नाम द्विगुह हो गया। अब द्विगुह होने से अब कुछ परिणाम इसमें सामने आएंगे। हमने कई कार्य अब तक देख लिए द्विगुह को, यहां द्विगुह का कार्य होगा कि जब भी द्विगु संज्ञा हो जाती है समासों की, पहले तो यहां पर अण प्रत्यय लाएंगे सास से देवता, वो ध्यान रखना उसका, सास से देवता से अण प्रत्यय आ चुका है, उसके बाद हम द्विगु संज्ञा करके, और फिर सूत्र है द्विगोर लुक अनपत्य, कि द्विगु संज्ञक शब्द के आगे यदि कोई प्रत्यय है तो उसका लुक हो जाता है, लेकिन वो प्रत्यय अपत्य अर्थ में नहीं आया हुआ हो। तो यहां जो अण प्रत्यय आया है वो किस अर्थ में आया, अस्य देवता, इस अर्थ में आया, अपत्य अर्थ में नहीं आया, इसका लुक हो गया। तो अण तो गया, और अण गया तो अब हम आदि अच को वृद्धि भी नहीं कर सकते, क्योंकि न लुमता अंगस्य, अंग के अधिकार में कोई सूत्र हम लगा ही नहीं पाएंगे अब। तो पंच का नहीं तो पांच बन जाता उधर, तो ऐसे ही रह गया पंच इंद्राणी। अब यहां और समस्या आ गई कि जब तद्धित प्रत्यय का लुक हो गया तो पाणिनि बोले कि ऐसा है फिर अब ये स्त्री प्रत्यय को भी हटाओ। कभी कभी होता है ना कि एक हानि होती है तो एक हानि के साथ दूसरी हानि एक और जुड़ जाती है, कभी कभी एक का लोप हो गया दूसरे को भी जाना पड़ेगा। वो अगर रहता सुरक्षित तो ये स्त्री प्रत्यय भी सुरक्षित रहता, लेकिन उसके जाने से स्त्री प्रत्यय की भी शामत आ गई। तो कहा लुक तद्धित लुकी, अगर तद्धित का लुक कहीं किया गया है, और यण प्रत्यय क्या था, तद्धित था, तो स्त्री प्रत्यय का भी लोप हो जाएगा। अब स्त्री प्रत्यय कौन सा था यहाँ पंच इंद्राणी में? नीश और आनुक। आनुक तो आगम उसके साथ में ही है, वो भी जुड़ जाएगा, यानी कि आनी। तो आनुक भी गया, नीश भी गया, तो जैसा मूल शब्द है इंद्र वैसा रह गया, वैसा ही रह गया। तो इस तरह से बनता है ये पंचेंद्र। और अर्थ इसका वही रहेगा कि ऐसा पुरोडाश, ऐसा स्थाली पाक कि जिसकी देवताएं पांच इंद्राणियां हैं। और कहा यही जाएगा पंचेंद्र दशेंद्र। तो ये संख्या पूर्व द्विगु इन सब उदाहरणों में अष्टाध्यायी में आपने समझ ही लिया है, उधर भी लगता है और ये अन्य प्रयोजन भी दे दिए। द्विगु लगेगा नहीं, द्विगु नाम हो जाएगा उसका, संज्ञा सूत्र है ये संज्ञा सूत्र है। जैसे तत्पुरुष नाम रखा, फिर द्विगु नाम रखा, और मैंने बताया था कि यहाँ एक ही संज्ञा होती है, एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है। तो जब तत्पुरुष नाम इसका है पहले से और यहाँ इसका नाम रख रहे हैं द्विगु, तो एक ही संज्ञा तो होगी, तो तत्पुरुष नाम तो हट गया। और तत्पुरुष नाम हटा देंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका उस समाधान के लिए वहां पाणिनि ने तत्पुरुष के आगे ही पढ़ दिया है सूत्र द्विगुश्च, वो यही काम करता है। मैंने बताया था उसने, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं सारे विषय को। उसने बताया था नहीं कि द्विगुश्च सूत्र ये क्यों बनाया गया? जब संख्या पूर्व द्विगु कह रहा है कि संख्या पूर्व में है जिसके उसकी द्विगु संज्ञा होती है, और तत्पुरुष का अधिकार चल ही रहा है, तो दोनों संज्ञाएं हो जाती, लेकिन दोनों नहीं हो पाएंगे, एक ही हो पाएगी। तो अलग से जो है प्रयास करना पड़ा है उसका द्विगुश्च कह करके, यानी कि तत्पुरुष भी नाम रहेगा और द्विगु भी नाम रहेगा। अगर मान लीजिए सूत्र नहीं बना तो क्या द्विगुश्च संज्ञा प्राप्ति नहीं था? तत्पुरुष प्राप्त नहीं थी फिर, विप्रतिषेधे परम कार्यम, एक ही तो होगी, तत्पुरुष पहले है द्विगु बाद में, इधर संख्या पूर्व द्विगु, यही हो पाती फिर, वो हट जाती, एक ही नाम रहता। तो द्विगुश्च ने वो सुरक्षा की है कि तत्पुरुष नाम भी बना रहे, यानी कि तत्पुरुश भी और द्विगु भी, क्योंकि द्विगुश्च ये कहता है कि द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा होती है। अब द्विगु की तत्पुरुष करेंगे तो अब द्विगु नहीं हटेगा और तत्पुरुष और बढ़ गया, उसमें दोनों संज्ञाएं हो गई। कुत्सितानी कुत्सनैहि, कुत्सितानी प्रथमा बहुवचनांतम, कुत्सनैहि तृतीया बहुवचनांतम, समानाधिकरण चल रहा है पीछे से अभी। तो इसमें प्रथमा और तृतीया ये दोनों व्यक्तियां आपको दिख ही रही हैं, प्रथमा के साथ में सुप जोड़ देना, तृतीया के साथ में सुपा, और भी जो अनवृत्ति आ रही है उसमें भी देख लेते हैं व्यक्तियां। जैसे समानाधिकरण में भी तृतीया है, तो समानाधिकरणेन कुत्सनैहि सुपा ये सब तृतीया के हो गए, इन सब का संबंध आपस में जुड़ जाएगा। और कुत्सितानि के साथ में केवल सुप का जुड़ेगा, तो कुत्सित वाचीनी सुपा रहा है बहुवचन बोल लेंगे सुबंतानी, और कुत्सन वचनैहि फिर समानाधिकरण आ रहा है समानाधिकरणैहि, फिर सुपा आ रहा है सुबंतैहि, सह विभाषा समस्यन्ति तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो इसमें कुत्सित और कुत्सन ये दोनों शब्द स्वरूप से नहीं लिए जाएंगे, इनके अर्थ लिए जाएंगे, इनके अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द हैं, अर्थात निंदावाचक शब्दों का समास होगा और निंदावाची शब्द के साथ होगा, यानी कि निंद्य जो निंदा करने के योग्य है, जिसकी निंदा की जाएगी, तो उसकी निंदा करने के लिए हम कोई निंदित शब्द ही तो बोलेंगे जिससे निंदा अर्थ निकले, वो कुत्सन हो गया। तो कुत्सन और कुत्सित उदाहरण तो बोलूंगा मैं अभी, अभी तो अर्थ की बात चल रही है जी। तो उदाहरण आगे आ रहा है, जैसे कोई वैयाकरण था, उससे कोई प्रश्न किया, और प्रश्न किया तो उसको उत्तर तो आया नहीं, उत्तर नहीं आया तो ऐसे ऊपर को आकाश की ओर देखने लगा, और होता है ऐसा, हम जब नहीं उतर आता तो सोचने की मुद्रा में ऊपर को ऐसे करके सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं, तब उसका निंदावाचक शब्द यानी कि ख सूची ये बन गया एक प्रकार से, कि यदि कोई आकाश की ओर देख रहा है तो ये उसकी निंदा है एक तरह से, कहीं उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो खसूची शब्द ये हो गया कुत्सन, और वैयाकरण क्या हो गया कुत्सित, जिसकी निंदा की जाए वो कुत्सित। वैयाकरण शब्द निंदावाचक नहीं है, लेकिन वैयाकरण की निंदा की जाएगी तो वैयाकरण हो गया निंद्य। तो कुत्सित का अर्थ निंद्य, निंदा करने के योग्य, जिसकी निंदा की जाएगी। अब इन दोनों का समास कर लेंगे, तो वैयाकरणश्च असौ खसूचिश्च, वही वैयाकरण है वही खसूची है। खसूची क्या है? खम सूचयति इति खसूची, जो आकाश को सूचित कर रहा है कि भाई तू मेरी सहायता कर, मैं तो उत्तर दे नहीं पा रहा हूं। तो वैयाकरण और खसूची का समास हो गया कुत्सित का कुत्सन के साथ। तो उपसर्जन कौन बनेगा? कुत्सित इसमें प्रथम है, तो वैयाकरण पहले आएगा। बस और कोई कार्य नहीं हुआ इसमें। तो ये जो शब्द हैं, अभी जो ये सूत्र चल रहे हैं और आगे एक सूत्र आएगा विशेषणम विशेष्यण बहुलम, वो एक मुख्य सूत्र है कि विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है। तो उसमें कौन बनेगा उपसर्जन? विशेषणम विशेष्येण बहुलम, विशेषण बनेगा। अब इनमें ढूंढो वैयाकरण और खसूची, इनमें कौन है विशेषण? खसूची है। तो इस तो यदि हम ये सूत्र न बनाते, पाणिनि ये सूत्र न बनाते, तो विशेषण विशेषण बहुलम से ही समास होता, तो खसूची पहले आता, अशुद्ध शब्द बनने लगता जैसा कि प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो ये सूत्र उसका हो गया अपवाद। तो अपवाद आपने अब तक देखे हैं कि आगे आते हैं सूत्र के, उत्सर्ग के आगे ही तो आते हैं प्रायः, लेकिन कहीं कहीं उत्सर्ग से पहले भी आ जाते हैं, पुरस्ताद अपवाद कहते हैं इनको। और भी आगे आने वाले सूत्र हैं, जब तक वो सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक ये सब उसके अपवाद ही हैं एक प्रकार से। ठीक है, और दिया एक उदाहरण, याज्ञिक कितव। अब याज्ञिक कितव में याज्ञिक शब्द तो निंद्य, क्योंकि निंदा करनी है उसकी हमें, वो तो हो गया कुत्सित। और निंदावाची शब्द कोई साथ में बोलेंगे तो वो शब्द है इसमें कितव। और कितव ऐसे याज्ञिक को कहा जाता रहा है पीछे व्यवहार में, कि जो अयाज्ञिक के घर, जो यज्ञ का अधिकारी नहीं है, ऐसे यजमान के यहाँ जा करके और यज्ञ करवाता है, उसे कहते हैं कितव। तो कितव का वैसे धूर्त अर्थ निकलता है। अब याज्ञ की निंदा कर रहे हैं तो याज्ञ की निंदा यही तो होगी कि तू यज्ञ करवाने वाला है, पुरोहित है, लेकिन कम से कम अधिकारी अनधिकारी का तो ध्यान रख। तो बस उसको तो सूचना आई, चाहे कोई अधिकारी है चाहे अनधिकारी है, यज्ञ कराने पहुंच गया। तो शास्त्र में कुछ निर्देश दिए हुए हैं ऐसे कि कौन अधिकारी होता है, कहाँ कराना चाहिए हमें यज्ञ, कहाँ नहीं कराना चाहिए। तो अनधिकारियों के यहाँ भी जो यज्ञ कराता है उसे कहते हैं याज्ञिक कितव। तो याज्ञिकस्य असौ कितव। अब यहाँ भी तो कितव विशेषण है, ये पहले आना चाहिए था अगर ये सूत्र न बनता तो ये अपवाद के रूप में है। याज्ञिक पहले आ गया, नहीं विशेष्य पहले विशेषण बाद में। तो वो कर्म तो किसी के घर में करना चाहिए। ऐसे ही मीमांसक दुर्दुरूढ़, तो मीमांसक की निंदा करने का जो वाचक शब्द है वो है दुर्दुरूढ़। तो दुर्दुरूढ़ ऐसे मीमांसक को बोलते हैं जो नास्तिक होता है, ईश्वर की जीव की सत्ता को न मानने वाला। तो मीमांसकश्च असौ दुर्दृढ़श्च इति मीमांसक दुर्दृढ़। कुछ सूत्र इसमें ऐसे आएंगे जो आपके व्यवहार में कम आ पाएंगे, लेकिन अर्थ हमें सभी का समझ लेना है। कहीं कुछ ऐतिहासिक सूत्र बन जाते हैं एक प्रकार से, ऐसे शब्द प्रयोग में आते रहे या कहीं इतिहास में साहित्य में मिलते हैं ये, तो उनका अर्थ हम तभी समझ पाएंगे। और उदाहरण भले ही वैसे आ रहे हैं, लेकिन हम इन सूत्रों को अन्य स्थलों पर घटा सकते हैं। अन्य स्थलों पर भी कहीं ऐसे शब्द आते हैं तो वहां निंदा किसी की जाती है, उसका वाचक कोई शब्द आ रहा है, तो उसको विशेषण होने पर भी आगे बोल सकते हैं। ये तो एक प्रतीक मात्र होते हैं उदाहरण, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि इस इन्हीं उदाहरणों में लगेगा ये सूत्र, वो तो कहीं भी लग सकता है। हाँ, जहां शब्द का नाम दे देते हैं वहां उसी में लगेगा वो। जैसे अगला सूत्र आ रहा है उसमें तो दो शब्दों का नाम दिया हुआ है, अब उसके अतिरिक्त तो और उदाहरण बनेगा नहीं कोई उसका, जब नाम ही दे दिया शब्दों का। तो अगला सूत्र है पापाण के कुत्सित ही, पापाण के प्रथमाधिवचनांतम कुत्सित ही तृतीया बहुवचनांतम। अब देखो पिछले शब्द में कुत्सित प्रथमांत था, ये इनके रहस्यों को समझ लिया कर सूत्रों के, और यहाँ कुत्सित तृतीयांत है, तो स्पष्ट है कि यहाँ ये उपसर्जन नहीं बनेगा और पीछे उपसर्जन बना था। तो हम क्या कहें अब, ये सूत्र पिछले सूत्र का अपवाद है, और जब कोई अपवाद का अपवाद होता है, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, मित्र हो जाता है, वो उससे पहले की सब नहीं है। तो ये विशेषण विशेषण बहुलम का मित्र हो गया जी। कि उसी के अनुरूप कार्य करेगा अब ये, यानी विशेषण पहले आएगा और विशेष आगे आएगा। अपवाद के अपवाद ये सर्वत्र नहीं लगेगा, कहीं कहीं बता रहा हूं मैं। अब अपवाद का अपवाद इस रूप में भी होता है, जैसे वो युष्मद अस्मदो युष्मद अस्मद के जो सूत्र हैं चार आठवें अध्याय में, युष्मद अस्मदो हो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ और वान नाभौ, तो वहां जो तीसरा सूत्र है ते मयावेक वचनस्य, तो ते मयावेक वचनस्य उसका युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी का अपवाद है, क्योंकि उसने तो सारे वचन ले लिए थे तीनों व्यक्तियों के, इसने एक वचन छीन लिया। जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कुछ छीन लिया, खाने पीने की वस्तु, टॉफियां छीन ली, अब तीसरे बच्चे ने उससे छीन ली कि थोड़ी मुझे भी दे। तो युष्मद अस्मदोह सूत्र से ते मयावेक वचनस्य च ने एक वचन छीन लिया तीनों व्यक्तियों का, और उसके अगले वाले ने क्या किया, उसने द्वितीय का एक वचन छीन लिया उससे, अर्थात उसके पास तीन विभक्तियों के एक वचन थे, षष्ठी चतुर्थी द्वितीय, उसने एक विभक्ति उसे छीन ली, तो क्या ये उसका मित्र बन गया युष्म दशमदो का, नहीं। तो मैं कह रहा हूं सब जगह नहीं घटेगी ये बात कि अपवाद का अपवाद और उत्सर्ग का मित्र बन जाए, यहां तो नहीं बना उसका मित्र, क्योंकि उसका मित्र बनने का तो अर्थ है कि वाम और नव जो कर रहा है वो पीछे वाला वो कार्य करता तो उसको वो तो नहीं कर रहा है, ये उससे छीन रहा है। अब एक बच्चे से दूसरे ने छीना, दूसरे से तीसरे ने छीना, तो तीसरा क्या पहले वाले का मित्र बन गया, नहीं, उसके पास से तो गई चीज। हाँ, उसको छीन के उसको दे देता तो बात अलग थी, लेकिन यहां तो ते मयावेक वचनस्य और त्वामु द्वितीया, ये तो द्वितीया में त्वा और मां कर रहा है, अलग ही आदेश है ये तो, और जो उत्सर्ग था वो तो वाम और नव कर रहा था। लेकिन यहां हम कह सकते हैं क्योंकि ये इसमें कुत्सित में तृतीया आ चुकी है, और पाप और आणक ये जो विशेषण है इसमें प्रथमा आ रही है, तो विशेषण पहले ही आएगा अब तो, ठीक है। तो पाप आणक नहीं, पाप अणक, अणक शब्द है, पाप अणक इत्येत ये निंदा के शब्द हैं, तो पाप अणक इत्येत कुत्सन वाचिनौ सुबंतौ। अब देखो पीछे से जो कुत्सन की तृतीया आ रही थी ये यहां प्रथमा में बदल जाएगी, पाप आणक के साथ एक रूपता लाने के लिए, क्योंकि प्रथमा में पड़े हुए हैं ये, तो तृतीया प्रथमा में परिवर्तित हो जाएगी। तो पाप अणक इत्येतौ कुत्सन वाचिनौ सुबन्तौ, कुत्सित ही में तृतीया है, कुत्सित वाची भी समानाधिकरण ही सुबन्त ही सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो पापश्च असौ नापितश्च, कोई नाई है लेकिन बड़ा धूर्त है, पापी है। किस बात में पापी है वो अलग बात रही, भाई बोलने वाला किस दुर्गुण को लेकर के बोलना चाह रहा है वो उसके ऊपर है। तो यहाँ कौन है विशेषण पाप में और नापित में? पाप का अर्थ पाप मतलब ना भाववाचक पापी, तो कौन है विशेषण? पाप, तो पहले ही आ रहा है देखो, जैसा कि सूत्र बोलता ही है वो विशेषण विशेषण बहुलम। अब क्योंकि उसका अपवाद ये 52वां सूत्र बन चुका था, तो इसलिए ये फिर 53वां इसका अपवाद बना रोका गया इसके लिए, कि ये दो शब्द आएंगे तो ये विशेषण पहले ही रहेंगे, नहीं तो पिछले सूत्र से यहाँ करते अगर ये सूत्र ना होता तो क्या बनता? नापित पाप। अब बन गया पाप नापित, ठीक है। क्या उलझन है? आप बीच में अटक जाते हैं बोलते बोलते, पूरा वाक्य धारा प्रवाह बोला करो। इस सूत्रों से जो है ना विशेषण का विशेष के साथ समास होता है बस, तो विशेषण है पाप, नापित है विशेष विशेष्य। क्या बोल जाने, लेकिन पूर्व सूत्र तो नहीं होने देता ऐसा, अगर ये न बनाते तो उसका अपवाद है ये पूर्व सूत्र का। ऐसे ही पाप कुलालह, पापश्च असौ कुलालह। कुलाल कौन होता है? हैं? धोबी। कुलाल, कुलाल तो कुम्हार को नहीं बोलते हैं क्या? तो पापश्च असौ कुलालह, पाप कुलालह, ऐसी अणक शब्द है। तो अणक भी निंदा का ही वाचक है। अब अणक में निंदा किस रूप में की जा रही है तो नहीं कुछ पता है, तो सीधे निंदित शब्द ही बोल देते हैं, यानी कि निंदित है ये, कोई ना कोई दुर्गुण है उसके अंदर। तो अणकश्च असौ नापितः, अणक नापितः, अणकश्च असौ कुलालः, अणक कुलालः। वही वही वही वही दिखाने के लिए कि वही पापी है और वही नाई है, यानी किसी और को नहीं कह रहे हैं, ये समानाधिकरण दिखाने के लिए ऐसे बोला जाता है, जिससे कि हम जो है निश्चित रूप से बताते हैं कि उसी को बोल रहे हैं, किसी और को नहीं बोल रहे हैं। अब पापी कोई और है, नापित कोई और है, ऐसे नहीं, नापित को ही पापी बताया जा रहा है, क्योंकि ये सारा प्रकरण चल रहा है समानाधिकरण समास का, यानी कर्मधारय का। तो कर्मधारय में सर्वत्र ऐसे ही बोलते हैं, या तो अदस शब्द का प्रयोग या तद शब्द का प्रयोग। आगे देखिए, उपमानानि सामान्य वचनैः ही, उपमानानि प्रथमा बहुवचनांतम, सामान्य वचनैः ही तृतीया बहुवचनांतम। सामान्य वचन, यहां वचन से तात्पर्य यानी कहने, जिसने कहा है पहले, अर्थात सामान्य को जिसने कहा है, सामान्यम उक्तवन्तः इति सामान्य वचनम्, अर्थात जब किसी पदार्थ से और किसी को उपमा दी जाए, किसी वस्तु से किसी पदार्थ से किसी को उपमा दी जाए तो उसको तो कहते हैं उपमान। क्या बोला मैंने? उपमान किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए। फिर देखो, किसी पदार्थ से जब किसी को उपमा दी जाती है उस पदार्थ को अच्छा। उपमान कहते हैं उस वस्तु को। पैमाना तभी बना जिससे किसी को माप। हाँ, तो उपमान का अर्थ हो गया कि उपमा जिससे दी जा रही है वह शब्द, किसी वस्तु का वाचक कोई शब्द, वो तो हो गया उपमान। और जिसको उपमा दी जाती है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वो होता है उपमेय। उपमान और उपमेय। हाँ, क्योंकि यहां जो सूत्र में है ना उपमान, तो हमें ये देखना है कि हम समास किसका कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। तो हम समास कर रहे हैं उपमान शब्द का, उपमान वाचक जो शब्द हैं, अर्थात जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से उपमा दी जाएगी उनके जो वाचक शब्द हैं। जैसे उदाहरण ले लो पहले एक, कि घन इव श्याम, घन इव श्याम क्या अर्थ हुआ? घन कहते हैं बादल के लिए। अब कोई सांवले रंग का है तो घन के समान श्याम। तो घन क्या है? कोई पदार्थ, कोई वस्तु। और इससे हम किसी की उपमा दे रहे हैं, किसी को उसके समान बताना चाह रहे हैं। तो घन शब्द क्या हो गया? उपमान या उपमेय, ये हो गया उपमान। अच्छा, अब उपमा जब देते हैं तो कोई विशेष धर्म भी तो बताएंगे। हम केवल ये कहते हैं घन एव, ये घन के समान है, बादल के समान है। तो बादल के समान क्या ज्यादा बोलता है, एकदम बरस पड़ता है इसलिए है? या बादल के समान जैसे बादल टिकता नहीं है, उड़ता रहता है, क्या ये भी नहीं टिकता एक स्थान पर इसलिए है? कोई कोई धर्म तो बताएं। तो जिस धर्म को बताया जाता है उसे कहते हैं सामान्य वचन। ठीक है, अर्थात जिस विशेष गुण को लेकर के, जिस विशेष गुण को लेकर के उस शब्द में, उस शब्द को हम बोलेंगे उपमा दी जाएगी, समानता उसकी जो दिखाई जा रही है, तो वो सामान्य अर्थात जो साधारण धर्म है वो सामान्य कहलाता है, उसी को सामान्य वचन बोलते हैं। तो यहां शब्द घन एव श्याम में सामान्य वचन कौन है? श्याम, यानी घन के समान श्याम है। अब हम अन्य किसी धर्म को नहीं लेंगे कि वो टिकता नहीं है या बरस पड़ता है, ये अर्थ नहीं लेंगे अब, क्योंकि बोल दिया हमने। किसी अन्य धर्म को बोलेंगे तो वो आ जाएगा, वो सामान्य वचन बन जाएगा। तो इस तरह से सामान्य वचन के साथ समास होगा। तो उपमान वाचीनि सुबंतानि सामान्य वचन ही समानाधिकरण ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। और उपमान का विग्रह करते ही है उपमीयते अनेन इति उपमानम्। न्याय दर्शन में जो उपमान प्रमाण है वहां भी ऐसे विग्रह करते हैं इसका। तो इस तरह से इनका जो समास हुआ है, अब यहां पर जो शब्द इनकी समानता को बताता है, समानता अर्थ जिससे निकल रहा है, जैसे हम बोले घन श्याम विग्रह जैसे किया हमने, घन इव श्याम, लेकिन ऐसे विग्रह न करके हम कहते हैं घन घन श्याम, घनश्च असौ श्याम, ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर अब क्या अर्थ होगा इसका? काला बादल। अब ये कोई किसी के समान, ये अर्थ कहां निकला? तो इस अर्थ को बताने वाला कौन सा शब्द है इसमें? इव या तथा, ये जो ऐसे शब्द आते हैं, यथा इव है, यथा है, इस प्रकार के वेदों में न बहुत आता है, न मंत्रों में। एक तो न का अर्थ होता है नहीं, और एक न का अर्थ होता है समान। तो ये समानता को बताने वाले शब्द ये साथ में इसमें बोले जाते हैं। और समास में से हट जाएंगे फिर, वो केवल समानता के अर्थ को द्योतित करने के लिए है। समास तो घन का और श्याम का ही होगा, इव के साथ नहीं होगा। तो घन इव श्याम, घन श्याम। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है, जहां भी उपमा दी जाती है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, पुरुष सिंह है, शेर सिंह, ये ये तो खैर दोनों ये की बात शब्द हो गए, शेर भी और सिंह भी दोनों आ गए, एक उर्दू का एक संस्कृत का है? तो जहां भी ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे ही एक और दे दिया है इनमें शस्त्री श्यामा, ये स्त्रीलिंग में दे दिया है, घनश्याम पुल्लिंग में हो गया, तो विग्रह कर लो अब शस्त्री इव श्यामा। अब स्त्रीलिंग में विग्रह करेंगे तो शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री क्या होता है, आरी, जिसे काटते हैं ना लकड़ी इत्यादि या अन्य जो भी वस्तुएं हैं, तो वो भी सामने रंग की होती है, काली होती है ना, तो शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री के समान समान जो श्यामा है ऐसी देवदत्ता या अन्य कोई भी, तो शस्त्री श्यामा देवदत्ता, क्योंकि पतंजलि जो है ना सारे अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो देवदत्त पर करते हैं, और देवदत्त नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी को ले लेते हैं, देवदत्त या देवदत्ता। अब दोनों ही यहां पर देखो, देवदत्त घनश्याम है और पत्नी है शस्त्री श्यामा, तो मेल भी सही रहा ना, दोनों एक जैसे कलर के हो गए। अब यहां भी देखेंगे हम शब्द ये घन और श्याम आपस में, तो विशेषण विशेष्य के रूप में लें यदि, तो कौन है विशेषण इसमें, घन या श्याम? विशेषण घन है, श्याम का विशेषण घन के समान काला, नहीं समान को हटा थोड़ी देर के लिए, अच्छा। श्याम है वैसे विशेषण, श्याम को पहले बोलेंगे किसी के साथ बोलेंगे तो ये जो सूत्र है ये विशेषण विशेष्य होने पर भी एक अन्य बात को सामने लाया है, और वो बात आ रही है उपमा वाली, है ना, उपमा वाली बात जो है वो ऐसे नहीं निकलती है, अगर हम क्यों केवल जो है दोनों शब्दों का समास कर दें और एव या यथा को न लाएं तो ये उपमा का तो अर्थ निकलेगा ही नहीं, तो ये बात जोड़ने के लिए सूत्र है, तो इसलिए विशेषण भी यहां अंत में ही पहुंचता है जाकर के, क्योंकि यहां जो उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वो तो उपमान वाचक शब्द है यानी घन, वो बनेगा उपसर्जन, वो पूर्व में आएगा और अर्थ एकदम बदल गया, क्योंकि अन्य जितने भी समास करते हैं हम विशेषण विशेष्य के तो उनका अर्थ और इसमें अंतर नहीं है। घनश्याम का अर्थ क्या, घनश्याम क्या ऐसा अर्थ है जैसे हमने कह दिया कृष्णाश्व काला घोड़ा, इसमें उपमा अर्थ निकल रहा है। अब अगला देखिए सूत्र, ये इससे उल्टा हो रहा है कि उपमितम व्याघ्राधिभिः सामान्य प्रयोगे, यानी पूर्व सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। अब तो उपमितम प्रथमैक वचनांतम व्याघ्राधिभिः तृतीय बहुवचनांतम सामान्य प्रयोगे सप्तमैक वचनांतम व्याघ्राधिभिः, इसमें गण दे दिया है ये आदि शब्द जोड़ करके, व्याघ्र आदिर येषां ते व्याघ्रादयः सामान्य प्रयोग, तो अप्रयोग न प्रयोग अप्रयोग सामान्यस्य अप्रयोग सामान्य प्रयोग न तत्पुरुष और फिर षष्ठी तत्पुरुष। इसमें प्रथमा किसमें है, अब उपमित में, उपमित, अच्छा घनश्याम में कौन है उपमित, उसमें अगर देखें तो उसमें उपमित है ही नहीं कोई, उपमान है उसमें, उसमें सामान्य शब्द का प्रयोग है यानी कि धर्म का श्याम का, और उपमान का प्रयोग है घन, ये तो हमें आगे बोलना पड़ता है कि घन श्यामो देवदत्त, देवदत्त है उपमित तो, लेकिन देवत का थोड़ी समाज किया है ये, उपमित का, उपमित शब्द का समास करेगा ये करेगा उपमित का समास, और सामान्य शब्द का को हटाएगा ये सामान्य शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होगा, इसी तभी सूत्र है सामान्य प्रयोग है। देखो पिछले सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग है किसका, श्याम शब्द का, धर्म का बताया था मैंने, सामान्य माने जिस धर्म से उपमा दे रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा शब्द नहीं आएगा, ये उपमित का समास करेगा व्याघ्र आदि शब्दों के साथ। ये आपने कहा ना जिससे तुलना की जाए उसको उपमा उपमान कहलाता है। अब उपमितम हो गया उपमान के योग्य। हाँ, उपमा करने के योग्य, जिसके लिए उपमा दी जा रही है। और जिस धर्म को लेकर के दी जा रही है वो है सामान्य, सामान्य वचन। और यहाँ कह रहे हैं सामान्य प्रयोग है, उसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ। उदाहरण आने दीजिए पहले। पूर्व उदाहरण सामान्य वचन किसके हैं? पूर्व उदाहरण श्याम। तो अर्थ बन जाएगा इसका कि सामान्य से अप्रयोगे अर्थात धर्मवाची शब्द से अप्रयोगे उपमितम। अब उपमित कौन होता है? उपमेय, जो उपमा के योग्य है वही तो उपमित है, जैसे पीछे देवदत्त था। तो उपमितम अर्थात उपमेय वाची सुबंतम समानाधिकरण ही व्याघ्रादिभि, तृतीया देखो यहां जुड़ जाएगी, समानाधिकरण ही व्याघ्रादिभि सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब उपमा को बताने वाला जो इव या यथा शब्द है वो यहां भी प्रयोग करेंगे, क्यों अर्थ उसी से खुलेगा, वो प्रयोग तो यहां भी आएगा विग्रह में। लेकिन जिस धर्म को लेकर के उपमा दी जाएगी वो धर्मवाचक शब्द यहां नहीं आएगा। जैसे कोई पुरुष व्याघ्र के समान है, जैसे वहां था कि कोई मनुष्य बादल के समान है, तो धर्म साथ में बता दिया गया कि किस धर्म में समान है, श्यामत्व धर्म में। लेकिन यहां कह रहे हैं कि पुरुष व्याघ्र के समान है, लेकिन किस धर्म में यह नहीं बताया जा रहा है। तो सामान्य का अप्रयोग, लेकिन उपमा यहां भी दी जा रही है, इसलिए इव आदि शब्द का प्रयोग यहां भी करेंगे। और उपमित पहले बोलेंगे इसमें, तो उपमित कौन है, पुरुष या व्याघ्र? पुरुष। तो पुरुषः अयम् या अयम् पुरुषः, पुरुषः अयम् व्याघ्र इव, अर्थ निकल आया कि नहीं, कि यह पुरुष व्याघ्र के समान है। अब तो आ गया होगा समझ में कि इसमें धर्मवाचक शब्द सामान्य शब्द नहीं बोला जाएगा। अब उससे अर्थ क्या निकलेगा, फिर समानता हम कैसे करें, सभी बातों में करेंगे। सिंह बलवान है, फुर्तीला है, या क्रूर है, जो भी धर्म है उसमें सारे, इसमें किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे। अब जितना घट सकता है सब घटा लेंगे कई धर्मों के लिए, और किसी एक का नाम धर्म का ले देते तो फिर पूर्व सूत्र लगता और उसका अर्थ फिर वही होता उतना ही। यहां खुली छूट है। तो इस तरह से अब ये बनेगा पुरुष व्याघ्र, जैसे वहां था घनश्याम, यहां है पुरुष व्याघ्र, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। यहां पुरुष व्याघ्र कहने के बाद अब किसी और कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहां घनश्याम कह करके भी आपको बोलना पड़ेगा कौन देवदत्त है, यजदत्त है, कौन है। अब यहां जो खड़ा है सामने वही है, बस पुरुष व्याघ्र है ये, यानी व्याघ्र के समान पुरुष है ये। परमात्मा को क्या बोलते हैं, क्लेश कर्म पुरुष विशेष, पुरुष व्याघ्र कुछ है, मेल आ रहा है नहीं। यद्यपि वहां कोई विशेष व्याघ्रादि गण में बढ़ा हुआ शब्द तो नहीं है। अब वैसे हम क्या बोलते हैं, यह विशेष पुरुष है, यानी विशेषण को पहले बोलते हैं, और वो क्या है, पुरुष विशेष। विशेष को बाद में बोला ना, और उपमित को पहले बोला है, तो उपमा वैसे वहां नहीं है कोई, आप उसको इस रूप मत ले लेना, वो कोई उपमा नहीं है। वहां तो ऐसे ही बोलेंगे पुरुषश्च असौ विशेषः, वहां ऐसे नहीं कहेंगे पुरुषः अयम् विशेष इव, जैसे यहां का पुरुषो अयम् व्याघ्र इव, ऐसे मत कर देना वहां। दूसरा दिया पुरुषो अयम् सिंह इव, सिंह के समान है, तो पुरुष सिंह पुरुष व्याघ्र। अब जो जो मैं श्लोक बोल रहा था पीछे, अब बोलो उसके लिए उद्योगिनम, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है, जो उद्योगी है और पुरुष सिंह है, यानी कि सिंह के समान है जो। तो यही उदाहरण है वो पुरुष सिंहम, तो ये समास हो गया कर्मधारय। लेकिन कर्मधारय होने पर भी उपमा अर्थ इसमें निकल रहा है, लेकिन धर्म नहीं दिया गया है साथ में। तो ये इन दो सूत्रों में अंतर है। इन पहले वाले सूत्र में उपमान वाचक शब्द प्रारंभ में आता है और धर्म वाचक शब्द आएगा, साथ में बोलना पड़ेगा किसको कहा जा रहा है, यानी उपमित अलग से बोला जाएगा। इसमें उपमित शब्द पहले आएगा और उपमान वाचक बाद में आएगा, व्याघ्रादि उपमानवाची हो गए, और धर्म बोला नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। चलो इतना ही रखते हैं, अब ये कल देखेंगे। अब सूत्र आ रहा है मुख्य यहाँ पूरे प्रकरण का, ये सब इसी का प्रपंच है, इसके अपवाद इसका विस्तार सब यही फैला हुआ है इसमें। प्रणव।